rachunek i terminową płatność. Szczegóły i wymagania sprzętowe w warunkach promocji na kanalplus.pl i w punktach sprzedaży. A ty której drużynie kibicujesz? Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach siódma, serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. W stolicy i innych miastach oddano hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Konieczne porozumienie z Unią w sprawie sądownictwa, mówi premier. Musimy doprowadzić do pewnego porozumienia z powrotem z Unią Europejską. Na 3 miesiące ma trafić do aresztu kierowca autobusu z Katowic, podejrzany o zabójstwo nastolatki. Nie zapomnimy tej odwagi i ofiarności, podkreślali uczestnicy obchodów 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Główne uroczystości odbyły się w stolicy. O 17.00 odezwały się syreny alarmowe. Stanęli piesi, zatrzymały się samochody, autobusy i pociągi metra. Warszawa, czyli miasto, które generalnie żyje, wszyscy się wszędzie śpieszą, nie ma na nic czasu. O tej punkt 17 wszyscy się zatrzymują. To jest wielkie przeżycie. Ja się, wzruszyłem się, prawdę mówiąc, że wszyscy po prostu stanęli na baczność w ciszy i oddali hołd. Na wojskowych powązkach jedna z uczestniczek powstania, Wanda Traczek-Stawska, mówiła, że pamięć o poświęceniu poległych jest najważniejsza. Dla mnie jest najważniejsze, żeby została pamięć o tych, którzy tu leżą. Bo dla nich pamięć jest najważniejsza. Ta pamięć, która tu trwać powinna na zawsze. Czym jest wojna? Ten cmentarz ma wołać na cały świat: nigdy więcej wojny. Wczorajsze obchody zakończył koncert powstańczych piosenek w Parku Wolności. Żyj swobodą, Polsko żyj! Tak 77 lat temu śpiewali powstańcy warszawscy, tak i my śpiewamy dzisiaj, oddając cześć naszym wielkim bohaterom. Chłopcy silni jak skał, oczy patrzą się w dal, nic nie znaczy na wojnę pożoga. 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego uczczono też w innych polskich miastach, m.in. w Gdańsku, Białymstoku i Łodzi. Premier mówi, że polskie władze muszą doprowadzić do porozumienia w TSUE w sprawie sądownictwa. Spór ten nie jest sporem nie do rozwiązania, podkreślał w telewizji Republika Mateusz Morawiecki. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej, chcemy być w Unii Europejskiej. Korzystamy bardzo na wolnym handlu, na jednolitym rynku. Polskie firmy rosną, polskim pracownikom rosną wynagrodzenia. O to tutaj właśnie chodzi. W związku z tym musimy też doprowadzić do pewnego porozumienia z powrotem z Unią Europejską. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał zamrożenie Izby Dyscyplinarnej i zakwestionował zgodność polskiego systemu dyscyplinarnego sędziów z prawem wspólnoty. Jednocześnie Komisja Europejska dała Polsce czas do 16 sierpnia na zastosowanie się do orzeczenia TSUE i zagroziła sankcjami finansowymi za ewentualne niewykonanie wyroku. Kierowca autobusu z Katowic, podejrzany o zabójstwo 19-letniej kobiety oraz usiłowanie zabójstwa 2 innych osób, został aresztowany na 3 miesiące. Wczoraj usłyszał zarzuty. Do tragedii doszło w sobotę rano. Na udostępnionym w internecie filmie widać, jak autobus miejski stoi przed szamoczącą się grupą młodych ludzi. Następnie rusza i taranuje nastolatkę. Dwóm osobom udaje się uciec. Jak informuje prokurator Monika Łata, kierowca zeznał, że nie wiedział, iż ktoś znajduje się przed pojazdem. Stwierdził, że obawiał się o swoje życie i zdrowie. Bał się, że zostanie zaatakowany przez grupę ludzi zarówno z prawej, jak i z lewej strony, dlatego ruszył autobusem. Stwierdził, iż nie miał świadomości, że kogokolwiek mógł potrącić, że kogokolwiek ma pod kołami autobusu i chciał dojechać do zajezdni, ponieważ jak wyjaśnił, tam miał czuć się bezpiecznie, ponieważ tam miała być ochrona. Kierowcy grozi dożywocie. A w Mińsku dziś drugi dzień procesu w sprawie likwidacji Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Poloniczka. Z takim wnioskiem wystąpił Zarząd Prawny Urzędu Miejskiego w stolicy Białorusi, który swoją decyzję uzasadnia wynikami kontroli działalności organizacji. Polskiej organizacji działającej w białoruskiej stolicy zarzuca się prowadzenie działalności niezgodnej ze statutem i rozpowszechnianie przez jej pracowników informacji, które dyskredytują Białoruś. Prezes Stowarzyszenia Poloniczka Swietłana Zamotina powiedziała Polskiemu Radiu, że jest zdziwiona takimi zarzutami. Co my robili takiego, że można było dyskredytować Republikę Białoruś? Ja nie wiem. Zloty turystyczne nad Niemnem, przepiękna była impreza. Uwaga, talent. Taki super był u nas festiwal. Rajdy rowerowy. I ja na dziś jakiś dzień, ja nie wiem, gdzie ja mogłabym naruszyć to prawo. Komentatorzy zwracają uwagę, że w sierpniu na Białorusi zlikwidowano polską instytucję kulturalno-oświatową Kresys Baranowicz, zaś w kwietniu zamknięto społeczną szkołę polską w Brześciu. W areszcie na Białorusi od ponad 4 miesięcy są przetrzymywani liderzy Związku Polaków na Białorusi, Angelika Borys i Andrzej Poczobut. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Sport w Trójce i Adam Malecki. I wieści z aren olimpijskich na początek. Bardzo dobre informacje z maty w Tokio. Zapaśnik Tadeusz Michalik awansował do półfinału stylem klasycznym do 97 kg, pokonując po emocjonującej walce Amerykanina Tracy'ego Hancocka. Polak jest już w strefie medalowej. Nawet jeśli przegra w walce z Musą Jewujewem z rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, w walce, która rozpocznie się o 11.15, to będzie mógł bić się o brązowy medal. A nasi młodzieżarze awansowali do finału, choć Pawła Fajtka tradycyjnie na igrzyskach zżarła trema, odczuwał wielką niemoc i nie dorzucił do minimum kwalifikacyjnego. Awansował jednak z 9. miejsca do swojego 1. finału olimpijskiego. A Wojciech Nowicki spokojnie, pewny rzut, pewna wygrana, uzyskał najlepszy rezultat eliminacji. Finał w środę o 13.15 czasu polskiego. Dodam, że Martyna Galant awansowała do półfinału biegu na 1500 metrów. Liczymy, że medale z wody wyłowią kajakarze, w tym wicemistrzyni olimpijska Marta Walczykiewicz. O szczegółach Dariusz Urbanowicz. Wicemistrzyni z Rio de Janeiro, Marta Walczykiewicz, pewnie awansowała do półfinału jedynkarek na 200 metrów. Są duże plusy tego biegu. Już byłam pobudzona, lepiej niż na Mistrzostwach Europy. Końcówka dalej jest dobra, świetna w moim wykonaniu. Więc jest dobrze. No myślę, że jeszcze coś tam poprawimy i jutro będzie jeszcze lepiej. Medale w Rio 2016 i wcześniej w Londynie zdobywała Karolina Naja, która teraz rywalizuje w parze z Anną Puławską. Też jesteśmy pełni optymizmu, chociaż wiemy, że na mecie może być bardzo ciasno. Jestem zadowolona, myślę, że był to dobry taktycznie wyścig. Trochę start jest do poprawki, natomiast jutro półfinał, nastawiamy głowy spokojnie i lecimy dalej. Z Tokio, Dariusz Urbanowicz. Przez ćwierćfinały do półfinału przydarli się także Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak w dwójce na 1000 metrów. Wracamy do kraju. W piłkarskiej ekstraklasie w niedzielę rozegrali 3 mecze drugiej kolejki. Śląsk-Wrocław pokonał na wyjeździe 2-1 Krakowie. Warta Poznań zremisowała 1-1 z Pogonią Szczecin, a Jagiellonia w Białymstoku pewnie 3-0 ograła Raków Częstochowa. W ekstralidze żużlowej lider Betard Sparta Wrocław pokonał w Gorzowie 42-30 wicelidera, czyli Stal Gorzów. Mecz został zakończony z powodu opadów deszczu. Bonus dla wrocławian. W Formule 1 wielkie zamieszczanie, też deszczowe. Grand Prix Węgier wygrał Francuz Esteban Ocon. Drugi był Niemiec Sebastian Vettel, ale został zdyskwalifikowany za zbyt małą ilość paliwa w baku. Więc na drugie miejsce wskoczył Brytyjczyk Lewis Hamilton, a na trzecie Hiszpan Carlos Sainz. Kolejny sport za godzinę. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Słonecznie w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Gorzowie i Szczecinie. I to na tyle, jak mówimy o słonecznej pogodzie, bo reszta kraju spowita chmurami deszczowymi oraz burzowymi. Olsztyn, Białystok, tutaj spadnie deszcz. Warszawa, Łódź, Lublin, Kielce, Rzeszów, Kraków, Katowice, Wrocław. Wszędzie tutaj może dzisiaj zagrzmieć. Temperatury podobne w całym kraju od 21 do 23 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Igrzyska olimpijskie w Tokio. Ile medali zdobędą biało-czerwoni? Relacje, transmisje, wywiady z naszymi reprezentantami. Jesteśmy na miejscu, w Tokio, aby śledzić najważniejsze wydarzenia. Bądź z nami na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Słuchaj relacji na antenach Polskiego Radia. Partnerem audycji jest największy mecenas sportu i kultury. Totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium do bezilate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Bardzo ładnie. Będzie przepływał kanał La Manche. To jest ekstremalny pływak. Specjalizuje się w czymś takim jak pływanie w zimnej wodzie. Nie chcesz być po studiach rzucony do zimnej wody? Zgłoś się na kurs reportażysty do Akademii Radiowej. Dla najzdolniejszego absolwenta zostanie ufundowane 3-miesięczne stypendium, staż dziennikarski. Więcej informacji na temat kursów na stronie akademia.polskieradio.pl. Mecenasem Akademii Radiowej jest Polska Fundacja Narodowa. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 7. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko, witam na antenie radiowej Trójki i mam dla Państwa wspaniałe wieści. Mianowicie podwójne zaproszenia na festiwal. Za chwilę Państwu będę miał przyjemność wręczyć. Co zrobić, żeby je dostać? O tym za moment. Jaki to festiwal? O tym też za moment. Albowiem przyszły weekend w Trójce. Już od czwartku to muzyczny weekend. Dwa festiwale. Jeden w Węgorzewie, o nim za moment, i drugi ogromny koncert w Jastarni, którego będzie można wysłuchać również na antenie radiowej Trójki. To wszystko już niedługo. Yeah. Już w przyszłym tygodniu wielki muzyczny weekend w programie trzecim Polskiego Radia. Dwie ogromne imprezy. W sobotę transmisja z Jastarni, gdzie powstaje scena na plaży i tam zagra m.in. zespół Cree z Sebastianem Riddlem, zagra zespół Piersi i wiele, wiele innych wspaniałych wykonawców, którzy również będą do usłyszenia na antenie radiowej Trójki i do obejrzenia na antenie programu trzeciego Telewizji Polskiej. Ale od czwartku trwa muzyczny weekend w Trójce, dlatego że dzień wcześniej, w piątek, odbywa się festiwal Naturalnie Mazury. Znaczy, on się zaczyna w piątek i jest dwudniowy. I zaproszenia podwójne na ten dwudniowy festiwal do Węgorzewa również dla Państwa mamy. Festiwal Naturalnie Mazury 2021, czyli uwaga, najbliższy piątek, najbliższa sobota. Kto chciałby udać się na taki koncert, zapraszam i zachęcam do wysłania maila na adres pora@trójkemałpapolskieradio.pl. Pora na trzy, po prostu. Cyfrą pisane, małpapolskieradio.pl. I dwa podwójne zaproszenia mogę Państwu zupełnie śmiało wręczyć. Tam zagra wielu wspaniałych wykonawców, ale będzie również specjalna scena debiutów Trójki, gdzie zagrają zespoły znane Państwu z anteny radiowej Trójki. Zespoły, które grały w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To właśnie tam w Węgorzewie. Wśród artystów Wojtek Mazolewski, Sidney Polak, zespół Happy Set, Karaś Rogucki, wystąpi też Gutek, Ralf Kamiński, wystąpi Nocny Kochanek, to z gwiazd, a z debiutantów m.in. Duch Delta, czy też Nocti albo The Suits. Zatem, kto chętny, zapraszam, pora na trzymałpapolskieradio.pl i dwie osoby wraz z osobą towarzyszącą sobie będą mogły się tam udać. I takie zaproszenia dzisiaj na antenie radiowej Trójki będziemy Państwu wręczali cały dzień, jutro też. Zatem zapraszam. Proszę uważnie słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia. 7:18 na zegarach. Dumplings nie gotujemy w programie trzecim Polskiego Radia. 22 minuty po siódmej, tak donosi TV Zegar. Tymczasem Polacy nie chcą ograniczać jedzenia mięsa. To są wyniki najnowszego badania Zmiana klimatu a produkcja żywności, badanie świadomości mieszkańców Polski. To badanie zostało przeprowadzone przez firmę Upfield. Jest to największa na świecie firma produkująca towary spożywcze na bazie roślin, czyli te zamienniki, tak znienawidzone przez wojujących mięsożerców. 73% badanych Polaków regularnie jada produkty pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego, a 22% ogranicza produkty pochodzenia zwierzęcego, wprowadzając do swojego jadłospisu więcej roślin i produktów roślinnych. 1% respondentów zaledwie to byli weganie, czyli tacy ludzie, którzy nie jedzą żadnych produktów pochodzenia roślinnego. Ja sobie pomyślałem, że zadam Państwu pytanie, jeżeli wśród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia jest taki 1% ludzi, którzy nie jedzą produktów pochodzenia zwierzęcego, albo może chociaż po prostu wegetarian. Jakie powody skłoniły Państwa do podjęcia takiej decyzji, żeby tego mięsa nie jeść? Czy są to powody zdrowotne, czy są to powody etyczne, czy jakiekolwiek by nie były? Jestem naprawdę ciekaw. 2, 2, 7, 3. Podzielmy się z pozostałymi słuchaczami naszymi przemyśleniami i opiniami na ten temat. 2, 2, 7, 3. Paweł dzielnie czeka na Państwa połączenia. Mailowo również można pora na 3, pora na 3, cyfrą pisane, @polskieradio.pl. Jestem bardzo ciekaw rezultatów tego naszego trójkowego sondażu. Teraz The Black Keys i Lonely Boy, 23 minuty po godzinie 7. Na trójkę. Only child of lies after 70 years. That what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. Through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive. Through my head, one of them's got a gun to shoot the other one, and yet together they were friends at school. Pół godziny jeszcze i wybije ósma. Z jakich powodów państwo, którzy nie jedzą mięsa albo w ogóle produktów pochodzenia zwierzęcego, z jakich powodów państwo podjęli taką decyzję? 2 2 7 3. Ja akurat przestałem jeść mięso albo rzadko jem mięso, dlatego że zdrowie mi nie pozwala. Chory jestem na cukrzycę i tak dalej. Musiałem to ograniczyć i raczej warzywa strączkowe i tak dalej. Soki owocowe. To mnie skłoniło właśnie zdrowie tylko. To jak to jest z tym mięsem, że takie zdrowe jest, skoro jak pan ma cukrzycę i lekarz powiedział, żeby mięsa nie jeść? 2 2 7 3. Jakie powody stoją za takimi decyzjami? Teraz, szanowni państwo, parę słów na temat cyfr. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Będzie zastrzyk pieniędzy dla firmy odpowiedzialnej za polski samochód elektryczny. Chodzi o objęcie nowych akcji spółki o wartości 250 milionów złotych przez Skarb Państwa. Ma to pozwolić m.in. na prace związane z przygotowaniami do budowy fabryki Izery w Jaworznie. Przed rokiem spółka Electromobility Poland pokazała projekt samochodu. Tak komentował go Michał Baranowski z Polskiego Stowarzyszenia Elektromobilności. Przyspieszenie poniżej 8 sekund. Samochody będą dostępne z napędem na jedną oś. Samochód będzie mógł przejechać do 400 km na jednym ładowaniu. Jest bardzo nowoczesny w środku. Ma wiele elementów ciekawych, jak chwyty, które pomagają dziecku siąść. Deska jest prosta, ale bardzo nowoczesna, tak żeby ten komfort jazdy był przyjazny dla kierowcy. Produkcja Izery, czyli polskiego auta elektrycznego, ma ruszyć w 2024 roku. O 9:00 publikacja indeksu PMI, m.in. dla Polski. Z tych danych dowiemy się o sytuacji w przemyśle na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród menedżerów w lipcu. W tym tygodniu również publikacja indeksów PMI dla sektora usług, a w piątek dane z amerykańskiego rynku pracy. Przypomnijmy, w zeszły piątek Główny Urząd Statystyczny opublikował ważne dane dotyczące inflacji za lipiec. Ta wyniosła 5%, przebijając prognozy ekonomistów. Wzrost cen jest teraz najwyższy od 20 lat. Waluty. O poranku euro kosztuje 4,57, frank szwajcarski 4,24, dolar amerykański 3,84, a brytyjski funt 5,37. Dzień dobry, Bogdan z Poronina dzwonię. Zimniczko na Podhalu. W tej chwili niecałe 13 stopni, także te 22 to nie wiem, z kosmosu chyba tam wzięliście tutaj na południe Polski. Tutaj to normalnie zimno jest w tej chwili. Ja nie wiem, czy nawet 17 bez dzień będzie. To jest prawda, że moje prognozy pogody najczęściej wymagają pewnych korekt, ale one dotyczą maksymalnych temperatur w ciągu dnia. Nie mam powodu nie wierzyć panu, skoro pan jest na miejscu i twierdzi, że jest 13 stopni, zatem zapewne tak jest. To Poronin, południe Polski, maksymalnie tam dzisiaj synoptycy donoszą, że będą 23 stopnie. Pan twierdzi, że 17. Średnio wychodzi około 20 i też dobrze. Pozostała część kraju około 21 do 22 w centrum. Burzowo w Białymstoku, w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Kielcach, Rzeszowie, Krakowie, w Katowicach i we Wrocławiu i w Opolu. Te miejsca dzisiaj będą zasnute burzowymi chmurami. Pozostała część kraju słoneczna, raczej bez opadów deszczu. Trójka. Program trzeci. Let it never be said. 23 minuty do godziny 8. Jakie decyzje stoją za odstawieniem mięsa? 2, 2, 7, 3. 25 lat nie jem mięsa, jestem wegetarianką. Jako wegetarianka, która przez tyle lat nie je mięsa, powiem szczerze, że zawsze mam taki sarkastyczny uśmiech, jak widzę na półce podrobioną kaszankę albo salsesą, bo nigdy tego nie jadłam, za tym smakiem jakby nie tęsknię, więc zawsze się zastanawiam, kto z takiej ekipy wegetariańskiej te wszystkie dziwactwa kupuje. To są, pani nazywa to dziwactwami, ja czytałem, że te produkty, które mają imitować produkty mięsne, ale są zrobione z roślin, są przeznaczone dla osób, które jeszcze jedzą mięso, ale próbuje się ich namówić, żeby tego nie robiły, a nie dla zdeklarowanych wegetarian, którym mięsa nie brakuje, tak jak pani. Zatem pani potwierdza tę teorię tym, co pani powiedziała. Bardzo dziękuję. 2, 2, 7, 3. Moim powodem niejedzenia zwierząt jest miłość, prawda. Miłość nie polega na zabijaniu i przedmiotowym traktowaniu. I to jest jeden z powodów, czyli powód etyczny, jeżeli państwo mają inne, albo się z tym nie zgadzają. 2, 2, 7, 3. A teraz będzie w trójce country. Pan Warren Ziders, utwór Ride the Lightning. Nie ma nic wspólnego z Metalliką. Said I was born on the wild side, one foot in the flames and the other trying to walk the line. Can't say I never saw it coming, I can see the warning signs. Mama always said I was born on the wild side, I guess mama was right. Cause when the clock strikes midnight, gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. Gonna ride the lightning. There's a man in a black coat standing at a crossroads, with a pen in his hand and a long list of lost souls. They say he flips a coin, fools at a fool's gold. There's a man in a black coat standing at a crossroads. I hope he lets me pass by. I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. I'm gonna ride the lightning, ride the lightning, ride the lightning. I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. Gonna ride the lightning. Ride the Lightning, Warren Ziders, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Wspaniały muzyk country. Drodzy państwo, amerykańscy naukowcy i muzykolodzy ogłosili, że znają najbardziej relaksujący utwór na świecie. Jest to Weightless, autorstwa londyńskiego trio Marconi Union. Współtworzony jest to utwór z terapeutką dźwiękową panią Liz Cooper. Tak brzmi. Relaksujemy się teraz. Jedna z firm zajmująca się badaniami nad zachowaniem konsumentów przesłuchała 15 wyselekcjonowanych utworów, a później przedstawiła je grupie badawczej. 1/3 słuchaczy uznała, że to właśnie to. To ich relaksuje najbardziej. W utworze zastosowano m.in. ciągłe tony, które, jak tłumaczy terapeutka, pozwalają ludziom czuć się bezpiecznie. Tempo zaczyna się od 60 uderzeń na minutę i spada do 50. Wcześniejsze badania malezyjskich naukowców wykazały, że słuchanie muzyki utrzymującej tempo 60 uderzeń na minutę znacznie redukuje stres w organizmie. Proces dostosowania pracy serca do utworu muzycznego zajmuje około 5 minut, dlatego utwór trwa 8. W kompozycji zespół wykorzystał dźwięki pianina, gitary oraz odgłosy natury, takich jak szelest liści czy szum morza. Melodia się nie powtarza, to też celowy zabieg. Dzięki temu mózg nie próbuje przewidzieć, co się wydarzy w utworze za chwilę, a to pozwala odczuwać głębszy relaks. Utwór jest tak relaksujący, że sugeruje się, żeby nie słuchać go w samochodzie. Zatem dla wszystkich teraz jadących do pracy samochodem, Måneskin. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand. I'm begging, begging you, and put your love in the hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was hanging over me. A broken man that I don't know, won't even stand, that never stands to be my soul. Why we chilling, why we chasing, why the bottom, why the basement, why we got good shit, don't embrace it, why the feel for the need to replace me, you're the wrong way, trying to find the good, I went up in a feature town where we could be at, like a heart in the best way, shit, you can give it away, you have and you take the bait, but I keep walking on, keep moving the door, keep open for, then the door is yours, keep also home, 'cause I don't wanna live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a call but your face is like. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out. Zwycięzcy Eurowizji tak właśnie potraktowali utwór Begin. Wróćmy na chwilę do jedzenia mięsa albo nie jedzenia mięsa. Jakie argumenty stoją za podjęciem takiej, a nie innej decyzji wśród osób, które mięsa nie jedzą? 2 2 7 3. Jestem wegetarianką od 25 lat, a mięso mi przestało po prostu smakować. Moja siostra rzuciła je z dnia na dzień jeszcze w liceum. Ja chwilę po niej, bo ona gotowała pyszne rzeczy z kuchni indyjskiej. No a potem to już się cieszyłam, że po prostu nie jem tych biednych zwierzaków, które rzekomo twierdziłam, że kocham, pieski, kotki. No, a to jedna wielka, według mnie bzdura, jak ktoś mówi, że kocha zwierzęta, no a najzwyczajniej w świecie je je. Bardzo dziękuję za ten głos w dyskusji. 2, 2, 7, 3 oczywiście czekam na więcej. Tymczasem, szanowni państwo, miliard odsłon na YouTube ma już ten utwór. Jak do tego doszło? Otóż Amerykanie w 2006 roku wymyślili żart, który się nazywa Rickroll. Po prostu, że się kogoś rickrolluje. To oczywiście od imienia i nazwiska autora tego, a raczej wykonawcy tego przeboju. Chodzi o to, że jeżeli ktoś nas pyta, ty słuchaj, masz link do czegoś tam, bardzo tego potrzebuję, albo słuchajcie, tutaj jest link do nagrania, które jest dowodem na to, że lądowanie na Księżycu zostało sfałszowane i się wysyła link, który odnosi nas do utworu Never Gonna Give You Up. Z 1 kwietnia tego roku zostało to nagranie odtworzone 2 300 000 razy, co oznacza, że od 2006 roku ten żart, to rickrollowanie nadal jest aktualne. Twórcom hitu należą się oczywiście gratulacje, mimo że ludzie, którzy oczekują ciekawych informacji, klikając w link, słyszą o to. Zatem gratulujemy serdecznie. Miliard odsłon to jest rzeczywiście wynik niesamowity. Sam autor oczywiście bardzo się cieszy i bardzo mu odpowiada, że jego utwór jest także wykorzystywany do żartów, dlatego że ma dystans do siebie i do swojej pracy. 11 do 8. Program trzeci Polskiego Radia. Flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci. Dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru, poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze 8 minut i wybije godzina 8. O 8 oczywiście serwis Trójki, ale szanowni państwo, nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz, który znajduje się w Tokio, po godzinie 8 połączymy się z nim i opowie o swoich wrażeniach z Igrzysk Olimpijskich i o tym, co się na igrzyskach w tej chwili dzieje. To nasze specjalne studio olimpijskie, które przygotowuje dla państwa nasza redakcja sportowa, właśnie po to, żeby państwo mieli wszystkie informacje z pierwszej ręki. Teraz Sad Robot i Pornofonik na antenie radiowej Trójki. Posłuchajmy elektronicznego grania z najwyższej półki.